Loma yaba. Janita. Lanwane, jufimba apia be, kali tenka bichia ni buli nsieni. Bukwa nkia mo pia be fume. Lankul pia ma yurbon kia la lebon kulupo. Lebon kia alteke utiyon den pian ban yo o mama. Babi siga betiamba ya aden tiedu kaba, na lebaten ke utiyonu ka tiedu ka kakantieni wande niani ya albi, lanki ye. Tillar utiyon tiye momo andano, ban nilukul ya tiye tuofa dano, na landi ya mama. Iketilare bambandike atiegi amama ni, ayabunle nibinde mo, aba apadi. Lanwani, liatye ke ten tiyen ya biyarm ten ke otiyen terme dwar. Te bayer lere. Naan otiyen ke tiyegi opal ya bene kalmbate biyarm yen po bi. Memmar yeni, mmar nane bende saar ben nwa mama. Yen ka. Otiyen ya tiyegi obagalere ke giyate vuri le nganduna. Liatye ke min ya fama ten ke otiyen mo mwani dwari ke tiye opiyar po. Beya po ke oba buki chuoni nani ntieti tuwa mbiardano yen. Bende tiyam tabe ke tuwa kati yeni. Ten ya tiyan yale mbiya kalambale bateni yale ngani yuwan ki chua. Utiyonu ba chua bile po nan lampundu mamu. Lan wani te ba yerlere. Nani temi jufin ba tiyan mwamba ki chie ni bote bi ba wamu. Kalambate mara ke doare kebe nebu kuli. Jufin ba len bende lampu kul tiyeti tuwa mbiarindie yabu. Nani landian mam o bakul kitiegi ban yendo o yan fodana ye loba kilingi otienu bukul yar bukul didi biura yontien yalen hanina ye ban yendo binya bom kulitie nani yakulin ya yeni bilan gieleni ibondi ya mami nya binya tunani bianani odudun lobdi yeni binyona gbeleni ti solendi leni kinanga bitana jalgi miso wulumpo bantani nan kankuli baha djegbendi leni fala biodo ba bani miyan duam sanu ba diri otien leni de fangli to te ban ka otien bar mama en biliar ko tie le bar mama ndie ya po ke ba teni nul kuli nyabu mumni binde kuli ntuo ka be pyai tagali otien nin tuari kelma nulo bakul kam bal mo mon sari utiyen kane kelma utiyen del bar mama yer yar kelma le bar mama nteni ko onul bande ti tuom biar mala po utiyen sa imo mon mama kabin sar tiye ke dogar kel na war le bar mam kuma le bar mama le be sa war fuab kul tiyen po sieri utiyen sa ri mo mon ben ne po kab tiye ke kelma le dan dan le jesu christ ni ya po ban ya ben tuok dan kul ya po me gar ma ke yeb ni siga kel ma bu kul tienti tuom biare ke pare utien piagar a ma kel ma utien ngam pa ba po be bar mo sale kel ma jesu kristo da fa am ya po utien den tuor ke bele ke wan jesu ba tuwa e tan dan ba ni parle ya ben piale dan dan le o son po kul ya po utien tien yene ko wan ferke do gar o tegam kel ma o den juuni le bin ba den tien ya tuom biare o yo poru ta chuo ba to po o dem bo ke dogade o terma morapo ke binne ban bandi ke o tiege ke go tie yuan funi le momo sari yuan dani jesu kuli la wane oni saro ba kia ko yule kan ba be yapo wa go tiali san mi la bar mampo atuna po bi a amali dan dan yapo kel mati swa ke on ro ba bar momo sari kel mali dan dan yapo ke la tiele bar mam ko mi yapo utienu tie utienu jufimba bebe po bi nani watie utienu bini lamboko ya po utie utienu bini lamboko ya po sa kelmba tien yen bebe ye yuambasa imo mwani ya ben kwa kukwanki ya po kelmba bedandal po kego sa ya ben tejifura po mwa mwani kelmba bimoko ya dandal ya po nani ten wangli dandal mam yen le bwa ke yerekati ten ke utienu bar mam ke ko piana yuri bi kalam te dogare le bar mama ntia ya mayuri momone.